لمیاتی نغیرو کافی نظر مثلے تو نشود پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا لب یاتی نویرو کافی نظر مثلے تو نشود البحر علا والموج جغا البحر علا والموج جغا من بے چلا جانا دم یا تی نویرو کفی نظر میت لے تو نشود پیتا جانا بس خامگے چار سے